أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه. أحمده سبحانه وأشكره حمداً وشكراً يملأان أرضه وسماه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله وخيرته من خلقه ومصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن نصر دينه ووالاه. Brødre og søstre i islam, inden man går i gang med et projekt, så spørger man, hvad er formålet med projektet? Det samme spørgsmål stiller vi her til et meget stort projekt. Det er vores liv i denne verden. Hvad er formålet med dit liv? Hvorfor Allah subhanahu wa ta'ala har skabt os? Og hvad er det vigtigste, du skal arbejde på i livet? Der er over 5 milliarder mennesker i dag, som ikke ved, hvad er svaret på disse spørgsmål. Selv mange muslimer er ikke opmærksomme på disse spørgsmål. Derfor ser vi mange af vores unge hele tiden ude på gaden, har ikke noget at lave. Vi ser en ung mand bliver skudt af en gruppe af unge. Vi læser om flere hundrede piger besvimer til en koncert, mens 75 besvimer inden stjernen går i gang. Vi læser om en ung mand eller en ung kvinde, der er træt af sit liv og begår selvmord. Og i udlandet ser vi en statsleder, der misbruger sin magt og undertrykker sit eget folk. Vi læser, eller vi ser et stærkt land, vi sætter de svage land. Vi ser folk, som tilbyder dyr. Og der er mange andre eksempler, både fra indland og udlandet. Men hvorfor skal alle disse ting? Det er fordi, folk er uden formål. De ved ikke, hvad formålet er med livet. Allah subhanahu wa ta'ala har tydeligt svaret på disse spørgsmål. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. I denne ære, Allah subhanahu wa ta'ala fortæller os, at han har skabt os for at tilbede ham. Det der er formålet med livet. Og det er noget, som enhver muslim gentager og bekræfter mindst 17 gange om dagen under vores daglige 5 bønder. Kære muslimer, hvad er al-ibadah? Hvad er definitionen af tilbedelsen? Kort sagt, alt Allah subhanahu wa ta'ala elsker og vil have os til at gøre det, kalder man al-ibadah, tilbedelse. Det kan være i form af fysiske handlinger. Det kan være i form af mundlige handlinger. Det kan være i form af indre handlinger, det med hvad ens hjerte gør. Og eksempler på al-ibadah, tilbedelse, kan være det daglige 5 bønder, salawat, og resten af islams 5 søjler. Imans, arkan al-iman, imans søjler, som er det vigtigste. Det kan være at læse eller lytte til al-Quran, være god mod dine familie, naboer, være tålmodig ved sygdom og modgang, at være taknemmelig ved medgang, at lave tawbah hver gang, men lave noget forkert, at kalde folk til islam, at elske Allah og hans profet, at frygte Allah, og den bedste al-ibadah, den bedste ibadah tilbedelse, det er, altså at den bedste ibadah efter shahadat, er det de daglige 5 bønder. Prøv, søster islam. Der er altid 2 krav for at dine tilbedelser bliver accepteret hos Allah. Det mener Allah subhanahu wa ta'ala i surat al-Kahf, sura nummer 18, i den sidste vers. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Krav nummer 1, at dine handlinger skal stemme overens med profetens, sallallahu alaihi wasallams, sunna. Det vil sige, man skal ikke tilføje noget af sig selv, eller opfinde en ny måde at tilbede på. Hvis det her krav er på plads, så går man videre til næste krav, som er al-ikhlas. Som drejer sig, al-ikhlas drejer sig om at være oprigtig, det vil sige at have en ren intention. Det vil sige, du skal gøre det her for Allah. Ikke for folk, at de skal se eller synes godt om det, eller give dig ros. Så gør det kun for Allah subhanahu wa ta'ala. Gør det, fordi du vil have belønning fra ham. Fordi du vil undgå straffet i graven og på dommedagen. Fordi du gerne kommer ind i paradiset. Gør det, fordi du gerne vil se ham i det næste liv på dommedagen. Hvis de to krav er på plads, hvis de to krav er opfyldt, så bliver dine handlinger, inshallah, accepteret hos Allah. Kære bror og søstre, dine vaner og dine daglige handlinger, dit daglige arbejde, kan blive til ibadah, tilbedelse. Det vil sige, du får belønninger indsat på din konto, som du kan se på dommedagen. Selv de pauser, du holder, kan være til ibadah, tilbedelse. Hvordan? Hvis din intention og hensigt er på plads. For eksempel, hvis du spiser, holder pauser, eller dyrker sport, eller hygger dig på halalvis, du gør det her, fordi det styrker dig og gør dig frisk til at tilbede Allah subhanahu wa ta'ala, så får du belønning for det. Hvis en ung mand tager sig en uddannelse eller arbejder for at forsørge sin familie, eller hvis forældre opdrager deres børn, hvis en kvinde laver mad eller passer sit hjem, så får du også belønning for det. Så du kan altid gøre alle dine lovlige vaner, handlinger til ibadah, til din tilbedelse, så længe det ikke går på kompromis med de obligatoriske tilbedelser. Kære brødre og søstre, jeg vil gerne afslutte min khutba ved at sige til vores unge her i moskeen, benyt lejligheden til at tilbede Allah subhanahu wa ta'ala, før man ikke kan fortryde det. Vi ved ikke, hvornår vi forlader denne verden. Mange, der dør i dag, er blandt unge. Døden kender ikke alder. Derfor skal vi altid være klar til det. Og det gør man ved at tilbede Allah subhanahu wa ta'ala. Kære muslimer, vi tilbeder Allah, fordi vi elsker ham. Fordi vi frygter ham. Fordi vi har brug for ham. Og fordi vi kan ikke undvære ham i et sekund. Vi tilbeder Allah subhanahu wa ta'ala for vores egen skyld. Det gavner ham ikke, hvis vi tilbeder ham. Det skader ham ikke, hvis vi ikke tilbeder ham. Kære muslimer, det er vigtigt, at vi altid spørger Allah subhanahu wa ta'ala om hjælp, fordi uden Allahs hjælp kan vi ikke komme videre. Når Allah subhanahu wa ta'ala hjælper os alle sammen med at tilbe ham alene. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم وفقنا بالاقتداء بهم اللهم وفقنا للاقتداء بهم واجمعنا معهم يوم الدين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم كن مع إخوتنا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم كن مع إخوتنا في بلاد الشام في سوريا وفي فلسطين وكن معهم في بورما وفي كل مكان اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وأنزل السكينة عليهم وانصرهم يا قوي يا عزيز اللهم احفظ دماء المسلمين واحفظ أعراضهم واحفظ نساءهم واحفظ أطفالهم وانصرهم نصرا عزيزا يا قوي يا عزيز اللهم عليك بالظالمين المجرمين الذين يقتلون عبادك المؤمنين ويعتدون على عبادك أوليائك الصالحين اللهم اشف صدورنا بهلاكهم وزوالهم يا قوي يا عزيز اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا من كان منهم أحياء فاحيهم على الإيمان والصحة والعافية والتقوى ومن كان منهم أمواتا فارحمهم واعف عنهم ونور قبورهم واجعلهم يوم القيامة من الفائزين اللهم يمن يوم القيامة كتابنا واجعلنا يوم القيامة من الفائزين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق الطلبة في دراستهم وفي امتحاناتهم. اللهم هيئ لإخواننا الشباب زوجات صالحات، وهيئ لأخواتنا أزواجا صالحين، وارزق من زوجته بالذرية الطيبة، إنك سميع الدعاء. والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.